我不好说。 Egyetlen a D2-t visszarak normálisan a darálóba, meg nem azt sem tenni rajta. Elmennem a vásárba, jövő héten, hogy legyen rendes, illetve a jégesség volt a másik. De annyi is, akkor hozott van a következő vásárba másikat. Én most beadom, akkor nem bírok, hogy is így átkoltatni, darálni. Darálót akar. Már kell belegen lenni a darálót úgy. Most neked majd javítani. Péter rohadt! Cirkás. Jó, Péteres! Jó, kocska! Felé! Kifelé! Csúfos! Kifelé! Kifelé, kifelé! Kifelé, kifelé! Hes, hes! Kifelé, kifelé, hess, hess, hess! Hess! Hess! Már kifelé, te! Thank you.

Thank you. akarsz tenni? Thank you. számoltam. Semmi, nagyon semmi. Kettő darab kolbász, 330-ról kérdezik, semmi, amit van itt nálam. Benne. Semmi, ez van. Semmi azt jött. Nézem, hogy már lustában összefogad, már is összefogadtál. Kettő vesző, telefonnal. Kapod egy ilyen kicsit. Balató, vagy egy bal. Telefonra rá kell rakni a gomét, kell fel. Nem voltam. Azt az éket is, hogy legalább beszoruljon, rendes legyen. Azt az éget egy vissza kellene rakni, szoruljon oda. Az az azt jelenti, akkor nem tudja lehúzni majd. Balatot akkor, hogy lesz szétszed a másik. Nem tudom, hogy semmi kicsit. Én akarok, nem tudom, hogy most legyen. Lehet, hogy az MTS szám a Fedor tímre szólt, próbáltak. Ez olyan MTS-es lesz a torcsi, nem lehet tudni. Ha nem, akkor meg vicces. Ajtes. Úgy megy ide. Thank you. klasszikus. De különben volt olyan, ami volt, ami tudod, az szokta a süknek kinyeret, és a főhámoz a szemjenek a tartai. Még nem tegyen el ezt a szaké, én vagy ezt a csökkel én a tüzőt! Nem megy csökkel. Húzni, ha van tüzőnek egyébként valamit. Már szóval volt olyan, hogy nem tudom, nem volt sütve a kenyő, és akkor híja, az nekem nem volt olyan. Az ott nézted nem. Az a külkeny, tudod, a sársi papa. Az nem, te máskor is volt, az nem éri meg. Igen, és abban minden van. Por, ilyen régi por, mert minden vasszak rajta van önben. Ami kimaradott szarok. Az volt. Meg volt egy sütemény összehez mellé, az meg sok altam. Amatta meg az utánatos túl. Meg azt nem rá meg. Jó, nem romol a megalkidány. Meg van már? Azok csekeket erre, azt amiket befizettem? Itt van, tedd be. Gyula, az itt van, a kettő, mibe rakom. Valahogy nem adott itt az adókra, valahogy nem adta igaz. Egy apró, egy már össze. Adót, amit befizettem máskor, azt kell be az adókhoz, meg a múltkorit is. Nekem még egyszer kitelt meg be. Adó. Muszai adók, amik vannak. Itt volt a muszkori adóim. Adott csekke, ide raktam neked. Ha varasztad el. Itt voltak ilyen adott csekke. Befizették. Ez nem az. Ott van beletítette. Ja, kell be ez a fél, mert arra nem azt fejlő nekem fél. Na, abból itt így van, nem raktad bele. Ja, azt mondom. Jó, akkor adatom az adót. Beletítettet. Melyik a? Kábelt azt nem adtad oda. Most mit keresünk? Az adott azt én lefizettem neked. Be van fizetve minden. Kábel nincs befizetve. Én oda én nem mentem el a kábelt. Én nem fizetem a kábelt. Nem is adtad oda azt. Én mondtam, hogy nekem nem is tudod adni, mert én nem megyek el sosra a kábelt szélik. Nem fogtam be sem merni. Én mondtam, hogy nem adtad oda, hogy én nem megyek be a kábelt befizetve. Nem tudtam közöttbe sem merni. Semmi, semmi kábelra, kábelt kell befizetni valakinek, arra nincs befizetés. Nincs, csak az adót hoztam vissza. Én nem azt mondom, hogy én nem megyek én befizetni. Na, az befizet, feladom neki is akkor. Nem, 1300. Well, I'm going to go. Az nem tud eszembe. Szétsenek oda adta neki. De hogy is nem így oda? Kinek? Neki? Anyád. Én nem emlékszem el azt az volna. Ő azt mondja, nem azt tud oda. Akkor te kórházból jössz, akkor előtt minden Pécsi nekem azt, én úgy emlékszem. Nem így tetsz rá? Azért jössz a kórházból, az ötlen elkezdtem tüzetni a szemek a prémit. Ő azt mondja, nem azt tud oda. Jó, én úgy tudja, hogy nem lehet odaadva semmit neki. Ha jól van, akkor adjunk. Azt adod oda. Rámet azt fogod tudni. Én azt adom, hogy utána. El kell menned az. Úgy említjük, hogy te neked odaadta a pét. Hogy neked odaadta a kábel a tévére a pét. Úgy említjük. Hogy neked odaadta, amikor a kórházban az vagyok. Ha neked odaadta a kábelet is, meg a kórházba odaért. Még a kezdődött semmit nem adom, mert én nekem adta oda, és azt adta neked oda. Nem emlékszem? A valóságban neked semmit nem adom. Összerítettem el már. Ja, szóval akkor majd kitűzleted most. Ki kell tűzletni, hogy a muszkori kicsit. Kétem tőle 1300 más. És mire adta most? Kábelre. Hát de még nem vagyunk egy ilyen maradva. Jó, van, akkor majd kérünk, hogy egy hónap érdekel. Hát itt nem értett az apátkot, tehát az elmúlt hónapban kifizettem az előző hónapot. Mi a faszomat nem értett rajta? Novemberre te nem fizettél semmit. Novemberre nem fizettem. Novemberre, hogy nem. Az októberre vagyok lemaradva, bazd meg. Most van december. Az október még nincs kifizette. Ha már azt van rakni egy antennára, és akár van felállítottam. Bazd meg a jó anyjákat, amúgy regatjában, mert elegem van belőle. Miért a szület kell tenemedre írni a kábletét? Megyed kell. Most nem adott, akkor majd ott volna a végén. Összeni számít. Akkor azt mondja, hogy adott egy képét, mondom, hogy nem adott. És azt mondja, jó, akkor tartozás. Majd akkor kérjük, menjünk két kérek. Nem azon. Ez ami még van műzve, az a húzgyilány, és a másik a szükeny osztott. Az a tartja tisztva. Össze-vissza emlékszem. Mondja, hogy nem adott, én is sem emlékszem. Ha korábban volt, akkor nem adott. Adott. Kárrendben, ezt össze-vissza dumál. A három ezerben szóval, de a fagyja aztán, mert az a tartozás. Igen, össze-vissza emlékszem. Nem. De egyébként nem adott. Kárrendben azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy nekem azt. Az októberi. De miért kell a nevedre íratod a kábeltét? Neked van a nevedre se íratni. Hát van akkor. Hát értem vissza sem adott szét. Tud a fúr a kábeltévét. Hola! Hola, kifelé! Hola, kifelé! Kifelé, kifelé! Úszakadó, visszakadó, az a mennyibe kerülnek. Kifelé marad! Marad kifelé! Marad kifelé! Marad! Marad kifelé! Marad! Marad kifelé! Marad! Valak, kifelé. Megyek a kis tojások. Kis tojások mennyibe kerülnek?